واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ऐं तव्हां उन्हनि लाइ ॿिनि माण्हुनि जो मिसाल ज़िक्र करियो जो उन्हनि ॿिन्हीअ मां हिकिड़े खे असां अंगूरनि जा ॿ बाग अता कया ऐं इन ॿिन्ही जे चौधारी खजनि जा वण हुआ ऐं उन ॿिन्ही बाग़नि जे हेठां पोख पोखियल हुई. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. इहे ॿई बाग पूरो पूरो मेवो ॾियण लॻा ऐं कंहिं बि बाग जी पैदावार में कमी न हुई ऐं इन्हनि ॿिन्ही बाग़नि जे विच मां असां नहर जारी कई. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ऐं बाग जे मालिक वटि हर क़िस्म जा मेवा हुआ. पोइ बाग जे मालिक पंहिंजे साथी खे चयो त आउं तोखां मिल्कियत में ज़्यादा आहियां ऐं मुंहिंजो कबीलो बि ज़्यादा आहे. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ऐं उहो पंहिंजे बाग में दाख़िल थियो ऐं उहो पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म करण वारो हो. पाण चवण लॻो त मूंखे गुमान ई नाहे त हीउ बाग कॾहिं फना थींदो. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اي مونکي گمان اي ناهي ته قيامت ايندي ۽ جيڪڏهن بالفرض آن پنهنجي رب ڏانهن موٽايو ته ان باغ کان بهتر مونکي نتيجو ملندو. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. سند ساتھی کیس ورائے جواب میں چون لگو چھا توں ان خالق جو انکار کریں تو جے توکھے مٹی ماں پیدا کیو ان کھا پوئے توکھے ایک قطرے ماں مکمل مرد کرے پیدا کیو. لیکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. پر آؤں چون تو وہ اللہ آہے جو کو مجھو رب آہے ऐं आउं पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक नथो करियां. वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनि अना अक़ल मिनक मालन व वलदा. ऐं जॾहिं तूं पंहिंजे बाग में दाख़िल थी उन वक़्तु तो छो न माशा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह चयो. जेकॾहिं तूं मूंखे हींअर माल ऐं औलाद में घटि ॾिसी थो. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اوئے ان قريب مونکي مونجو رب تجهي باغ کان بهتر عطا کندو ۽ تجهي باغ تي آسمان مان عذاب نازل کندو او يو باغ فري صاف ميدان ٿي پوندو. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يا ان باغ جو پاڻي زمين ۾ هيٺ لهي ويندو پوءِ تون هرگز ان کي تلاش نه ڪري سگهندي. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اي باغ جا ميوا ختم ٿي ويا پوءِ اهو پنهنجا هٿ حسرت سان مٽيندو رهيو ان خرچ تي جيڪو ان ۾ ڪيو هوائي ۽ اهو باغ پاڙا پٽجي منهن تي ڪري پيو ۽ باغ جو مالڪ چون لڳو ڪاش آن پنهنجي رب سان کي شريڪ نه ڪريان ها. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ۽ ان وٽ ڪو به گرو نه هو جيڪو الله کان سواءِ مدد ڪري ۽ نه اهو پاڻ بدلو وٺي سگيو ٿي. هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ان وقت ۽ ان صورتحال ۾ سڀي اختيار الله تعالى وٽ هوندا. اهو ئي بهترين ثواب عطا ڪري ٿو ۽ ان وٽ ئي بهترين انجام آهي. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اي رسول عربي توان انن لاءِ دنيا جي زندگي جو مثال بيان ڪريو انهي جو مثال ان پاڻي جهڙو آهي جيڪو آسمان مان نازل ڪيو وہ پاڻي سبب زمين ساوڪ هي وہ ساوڪ ٿي سڪل گاهه ٿي جيڪي کي هوائون اڏائين ٿيون اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر مطلق آہے المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا مال ایں پٹ دنیا جی حیاتی جو سنگار آہن ایں نیک عمل تواں جے رب وٹ بھلا آہن ثواب جے لحاظ سان ایں بھلا آہن امید جے لحاظ سان ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا اي ديني اسي جبرن کي هلائنداسي اي توهان زمين کي صاف ۽ کُل لسنا اي اسي انن سڀني کي اٿارينداسي او انن ما ڪو به ڪون رهندو وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا اي سبي تاج رب جي دربار ۾ صفو بدي بيٺل هوندا تحقيق توهان اڄ اسان وٽ هي آيا آهيو هي اسان توهان کي پهرين دفعي پيدا ڪيو بلڪ توهان کي گمان هو ته اسين توهان کي وعدي موجب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أي عمل لما ركيا ودا ويطمع مجرمن کي ڏسندا ته اهي ان کان ڊڄندا ۽ اهي چوندا ته هاءِ اسان جي هلاڪت هن لکت کي ڇا ٿيو آهي جو اسان جا صغيرا ۽ كبيرا گناه سڀئي ان ۾ لکجي ويا ۽ جيڪو ڪجهه انهن عمل ڪيو هوندو سو حاضر هوندو ۽ توهان جو رب ڪنهن سان به ظلم نٿو ڪري وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اي رسول عربي تما ياد ڪريو جي وقت اسان ملائڪن کي حڪم ڪيو آدم کي سجدو ڪريو او ابليس سان سواءِ سڀن سجدو ڪيو ابليس جنن مان هو ان پنهنجي رب جي حڪم جي نافرماني ڪئي ڇا پوءِ توهان ابليس ۽ سندس اولاد کي مون کان سواءِ مددگار ڪري وٺو ٿا ۽ اهي توهان جا سخت دشمن آهن ۽ ظالمن کي اهڙو نه خراب بدلو مليو ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا مونن يعني شيطانن کي حاضر نہ ڪيو آسمانن ۽ زمينن جي تخليق وقت ۽ نه سندن پيدائش وقت ۽ آئون گمراه ڪندڙن کي پنهنجو مددگار نٿو بنايا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا اي قيامت جي الله تعالى کافرن کي فرمائندو ته توهان پنهنجي معبودن کي پڪاريو جن جي توهان عبادت ڪندا هئا اهي کين پڪاريندا اهو معبود کين جواب نه ڏيندا ۽ اسان انهن جي وچ ۾ جهنم جي هڪ وادي تيار ڪنداسين ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اي گناهگار باهه ڏسندا او کين يقين ٿيندو ته بيشڪ هي انهي باهه ۾ ڪرندا ۽ کين ڀڄڻ جي ڪا به جاءِ نه ملندي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ۽ بيشڪ اسان ماڻهن جي هدايت لاءِ قرآن کریم ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ऐं इंसान हर शइ खां वधीक इख़्तिलाफ़ कंदड़ आहे. वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुम अलहुदा वयस्तग़फिरु रब्बहुम इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुम अलअज़ाबु क़ुबुला. ऐं माण्हू खे ईमान आणण खां कंहिं मना कई जॾहिं उन्हनि वटि रसूल अरबी क़ुरान करीम समेत अची चुको आहे ऐं इहे पंहिंजे रब खां बख़्शिश घुरनि हा, मगर इहो त उन्हनि ते अॻियनि माण्हुनि जहिड़ो अज़ाब अचे या उन्हनि ते क़िस्म क़िस्म जो अज़ाब नाज़िल थिए. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. ऐं नथा मोकिलियूं असीं रसूलनि खे मगर बशीर ऐं नज़ीर करे, ऐं काफ़र नाहक सां झगड़ो कनि था इन लाइ त नाहक सां हक खे मिटाए छॾिन, ऐं इहे असांजे आयतुनि ऐं जिन शयुनि सां खेन ॾेजारियो वियो उन सां मज़ाक कनि था. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أي هنا مانو خان وديك بيو كير ظالم آه جنكي الله جي آيتون سان سمجھائيو بيو पोइ हुनखे न मञियाई ऐं पंहिंजे कयल गुनाहनि जे नतीजे खां बेख़बर रहियो. बेशक असां उन्हनि जी दिलनि ते पर्दा रखिया आहिनि त उहे क़ुरान करीम न सम्झी सघनि ऐं उन्हनि जे कननि में ॻराई आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां हिदायत तां उन्हनि खे सॾींदा उहे कतन हिदायत वारा न थींदा. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ऐं तव्हां जो रब बख़्श कंदड़ रहमत वारो आहे, जेकॾहिं उन्हनि ते संदन बदामाली सबब पकड़ करे उन्हनि ते फौरन अज़ाब पहुची वञे हा, पर अल्लाह ताला उन्हनि लाइ हलाकत जो हिकु वक़्तु मुक़ररु कयो आहे جو ان کان پوءِ کين پناه جي ڪا جاءِ نه ملندي. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اسان هي ڳوٺ برباد ڪيا جڏهن انهن ظلم ڪيا، اسان انهن جي بربادي لاءِ هڪ وقت مقرر ڪيو هو.